هاد راقصيني برن قورن خوي بن ويني برن قورن خوي بن ويني داني هوري جندرانا ضليني فرصو زوبيانا ضليني فرصو زوبيانا جنقي وهاد راقصيني برن قورن خوي بن ويني برن قورن خوي بن ويني دانی سروشتی خوش داوی لسار فرشی جاد خواوی دانی لنه و دارستان دا لگل نارانی هاوریدان را کنه که بچوکی بینی دیگ زو خنده بوجینی راس کن تو بچوک جوانی ببا هاوری لگل دانی شیستی و راستی و روان راستویی و رفتاری جوان امان همویان جوانن با مروم وردی زمانن دانی و رفتار باشی وای ها زیرا تکی جانیان هایا باسی بکی لهر جوینه خلق بخوشی دهینه برستاله او هوا زور گرم امرو بله وای کاک سردار لراستی دا گرمیه چی زور زور لراده بدره کس نه توانه برگی بگری بینید باش سلاو برستاله تا درستی چونه فرمو سپاس باری خوشویستم تو چونی؟ من دلنیام که گرمازور بطینه لم رو جانه دل شاروت که کمان لو کاتی گیشتی نه هوتیلی برای سیروان منو پیام و پروین زور بخوشی کاتی کن من ده بین سر هوتیل که فراوانه درستان و دریاته دوریان داوا هیوه دارم هر لخوشی در بیت پراکم سلاو، هیچ نامه من بونه هتوه؟ بله خاتو سامیه، چاور یکا؟ اما بو تویا فرمو اولا لاین پیهامو پروینا بیانی باش خاتو سامیه سلاو بره سردار براستی او هوا زور گرم امرو درست ده نامه یکم لدانی پیگیش تو او شوینه که اوان استا لوین باز لوده که زور خوش او هوا یکشی زور فینکا بیروکه یکم هیا با ایمش هر دکمان بچین بو تیه لگه بره سیروان امید دکم بچم بو اوه بلانی کم و تاوم پیام بکوه با بله و پس تو بچی بو اوه زور خوش دبی بود بلند دعوت لی تکم کدایا لکر کم کی رگم تابشم بو اوه چون کم من برگیم کرمای نگیرم تکل لی دکم باش آواز کم باش اوه چون منو سینگر کم و کار کم تواب زور باشه سپاس دکم بابا باور بو نکی کبود دجرم و شوی رابر دوکاتی هستم و ورتی کم بینی لسر دیگا کم نستبو دانی رداو کمان لسرتاو بوب جراوا شوی رابردو هستم کردستی چی نرم رومتی دخراندم لکاتک دامن نستبوم منوام زانی راسکا لهاتو تسر دیگاکم ویستم لباوشی بگرم بلام او زور گورو بو باشم راسکال بیدا جد زوریش ترسابید بله سرتا زور ترسام بله من لدلی خوموتم نستم لپاورتکا هیچ جاوازی چی نیه لگل نستم لتنیش راز کر و دستم کر با گوتنی گورانی چی خوش بوتنگا لکاتی نستنی نمتوانی یک سر بخوام سیروان لوانی تانگا وزانی بی کمن توم نه خیر وانیه بلکو امن واتی دگم تانگا با انقص رات ولا تنشتتون نستوا ها؟ او بوتونی تویا؟ بله دوی اوش حتا بیانی هر با آگا بوی؟ نه خیر بی گمان نستم اگر نه تا و کوستا حال ندستا وایا بلام زو حلسام چون که هستم با قرسایی کر لسر سینگم اوش دستی تانگا بو دویز به دستکانی لباوشم بگری ها بروانکم پاشان دستکانیم دور خستوا بلام دیسان هستامو چون که چرنوککانی لنزیگ دمو تاوم بون اگر تنگا لسد دیگاکی خوی ورجرابا اوه دمو تاوم همو برین درده بو پاش اوه چیت کرد؟ با اسپایی لقلوی رکم دا بزیم بو اوه با آگانید بالی فکی خوشم بردو امشو تا بیانی لسر زوی خوکم والله يعني كيا دام بيني تن خوش حالن سلام سيروان زور سباس اوانك بايمن ناسان اي اوانك اشتيارن بالي ما ويدو هفتش دبي ليران وتيلك شان زور بدلا او صندوقين زاره بينه ايرا لكو هاتون لروشلاتوا ام پیاو دکانی چی زور گوری خوشلو زر فروشنی هست بازرگانی چی باشا درگه جوره کمان کراوه توا لوانه لبیرت چو به پاش خود دای بخی عزیزه کم من دلنیم کن درگایم داخست بو لوانه دادخست به بلام لبیرت چوک کلیلی بده چون که تو زوزوشت لبیرده چه دن باو دادنیم کمشت لبیرده کم بلام داخستنی درگاگا قد لبیر ناکم شتی شوهانیه فریاد کوه چی روی دا هاوردی فریام کوهن دم خود ورچکای فریام کوهن باشا باشا دای همین بوا چو داروا لیر گرفتکتان هیا ورچک لجوره کمان بو دیسان کاری خوی کردوا باور ناکم بوشته چی خراب هاتی بید چون که ایمه هاتی نجوره و او یکسر روی بلا همجنکم هن ترسنوکا تو چون گلت به هستی من دکی ها دلی من ترسنوکم من دزانم او ورچه زیان به هیچ کسیک نگهینید او ورچه کی مالی و جوان بخیو کراوا بلا هم او بی ادبیه کپچه تا مالی کو خواه نکی او مالی لوی نبید ایوانیا بلام تازه اما روی ده چون که تو درگاکت باشدانه خسته بو آیا تو لگل منی یا لگل ورچکی ها پیم بله خان مکم او کاره با من جه بیالا باشه چی ده زور شد دکم دبینی فردبی حالم کرد دشانی آورت جلی دادم ماما آیا نازانی نبیل دارستاد سک بکار بینی؟ بله نکن دشکین متقل آورت دکم و بمردن رازی دکم ای باش ولی بر چی؟ چون که چوتا جوری کویستویتی میوانه کنی نو او جور عذر بداد آیا تو رازی؟ امون بروانه کم جان جون بو بگره من رز دست دگرم بو بجگه اندینی جانه چی هم نانه لنوان جان داران و مروفا کانو ازانم او با تهوی بناو باگی هوتیل و زیادگونی گشتیاران بلام او ورچ خراپ با تهوی نانوی پشیو لنوان هموان اما راست یکیا امورچه نازنده کریا و گیشتو تا آستی گرفتو اما نابی تاثر بید چون که روشک دادید برانگاری میوانه کن منده بیتو و هیری شانده که تسر اما جمن دوچاری لپس لیوتی گوره دکات ماما جانتو به حالا داسوی ورچه کان درندنین بلکو او کسانه تفنجان لدست اوان درندن وقتو جو بگره چو تنا بره و بری حکیه لکی بلام اوی بریاری بدست اوه منم اوه بردوام نمیش که دا جی بکره و ام جارا حالا ناکم دور کروا من مکرم لسر کشتینی بردارو امن باشم برینه خسر تیغا خطای خود بو اما هموی سرپیچی تو بو با من رویدا تو قره چی آزار داری آزار دار ماما جو بگیرا اگر زاره شدی تقل تانگا بکی او هر جیز لیت خوش نابم تیدگی یا نا کره که لاسر سیروان پیوست بگره نو کخا که دیدانی تکاد لیده کم یارمتیم بدا برای سیروان من برده کوخکه و دکتر من بوه نه دکترکه گوتی برینی برای سیروان مترسی دار نیا اگر چی تایلیا تنها او شویا لو کاتی دکتر برینکه برای سیروانی سارش جکرد مامی برای سیروان بغمباری لای درگاکه وستابو او نارحت بو بیرم لخل سکوتانه کرده و زنیم لدلی دا پیاوی چی باشه و پشیمانه لو کاری کردویتی. هر وقت دکتر وتی برای سیروان او شو بهوی ازاری تاوان نیتوانی بخوه. سطلک زور قرز بو کدام نه جلو برگه کمی تار کرد هیچ نیه من حالی دگرم پیکاو حالی دگرین نه خیر ده توانم سطلکان حال بگرم هر وحا منیش تار بوم زور سپاس دانی هر خوتو ها؟ نه خیر کمک پیش استاب آگاه هاتو پسیاری لیکردم در باری تو دانی اروین استاد چونا تندرستی سیروان زور باشه و بزن باشتریش دبی چند خوشحالم به بسینیم حوالا نازانم چون سپاست بکم به چاو دیری کرنی سیروان رفت عرکانت بلگی اوان کتو مروویکی برزی ارکی سرشان ما و باورده کم تا ایستا هیستان نخوارده بی آینده خواردن تم ببینم سپاس نه منوی خواردم بخوین ده منوی بخوین باشا چونت حزله باوابه ایستا من دروم سپاس دوباره زور سپاس ماما بله تو ناوم دانیا دانی چی دوی دوی تاکی اکد لیدکم بخوش حالی و فرمو دوی دکم واس بینی لحول داند بو کشتنی تانگا بو اوی دو تاری کارساتی چی تری دلتزین نبین ها واس ناهینم تکاد لیدکم دل رقم با دانی من رقم لجان داران نابیتوا باورم پی بکا سمورکان بالندکان ریوی بلکو من زور خوش حالم که او جان دارا بچو که بیزیانان روشان لهو تیاری من ده سرین و یاری دکن نگل میوانکان براسی اوی سیروان پی حل ساوا کاری که زور جوانو سپاسی دکم بلام دیوازی نیه لنوان تنگ او جان دارانی تر سون که اوورتی چی مالی و میوانان خوش حالم پی لوانه تو راز بکی اگر لگل مروف هل سنگان دینی بکین او تانگا ورچه چی بچوکو بیه گناها وگ مناله که بچوکی لتمنی تو دا بلام اوزو گوره دبیتو قباره که زیاد دکاتو امش دیگرنه تو با سرش دا درندانه که و هرش دکات سر میوانه کان اوش من دوچاری لیه پرسینه و دکات نوک سیروان لوانه تو لبوچونه من گریشتی بی در باره تانگا یعنی ایستا خود زانی من رقم لجان دارم نیا نخیر تیه نگهیشتم لقتاب خانه فریان کردم که اگر تیشی و زمانی زور به خلچی دیوازا بلام هموی خوانی هستو سوزن واده زانم امکاره لسر جاندارانی جزیه بدیده بی راست ورسکان لواین ترگوره ترنو زور رقن لرفتاریان بلام خو او نگهینت که روژه که رجب که تسر خلچی ببی ها ورس دتوانه دوستی مروفید وکو کرویشکو آسک باید که دکم ماما که باش بید لگل تانگای ورد دوباره تکر لیدکم ماما که باش بید لگل تانگای ورد احسان ازانم چی بلیم کورکم ها؟ راست که چی روی داو؟ لوانه او کیتی بی کیتی چه؟ او مینه سموریا لگل فرخه کانی دیت ایرا آیا مینه سموریا ده توانیت زنگلی بدات؟ اها؟ آه سلاو کیتی فرمون اه نا تنوی بین جوروا دانی پیام ورین بخیر ای باور نکن بینی جیاندارا کان هاتون بو اوی لسلامتی سیروان دل نیابن؟ برای سیروان نتوانی استاب تنبینه او بیانی ده بو اوی بتنبینه دل نیابن؟ سیروان پیاوی چی بینی مونه ایا هست به خوشایستی جندران دکی بو او؟ لوانه من حالا بوبم لوی کوت براست؟ ماما کواتا چی تر تقل تانگای ورتناکی وانیا؟ ها بلین بیت هی براست سیروان جوید لو بو؟ ما متبلين داوك تيتر تقلة تانجانكات. هاوريك جان دارا كانت لاي درجة تاوروان الدكان. بقول له تندرستيد ببرسن. براست. بله جيتيش ليريا. هروا هاور اسمه ركش لقلجان هاتوا. هروا هاريو ما مزكانش هاتون. ورن تمشاكل وشكان مكان. زوري ليا. یک دو سه چهار چهار کی بیشه؟ تا کل جان دام بم رودا و کانی آش و لعنت نکم. آو آجلانی کل دورو پشتی مالی بر سیروان کوبنو و کو او ابو کقسیل قلب کن. من براسی بر سیروان مزور خوش دوید. هی ودارم و کو او توانی با معوریتی جان دارم بکم. لوانی پیام و پروین و مامی همان هستی منیان هبی. سیروان هلدسته براهینانی دانی و پیام بولی خورینی بلمی کانون و اوی هلسن بخولی چی گران بناو دریاد سکا ام دو منداله بچوک زور به تام از روی خویان اماده دکن بو ام گشتا دریاد سکا دا لولا شوده پیر سامیو بر سردار خویان کو کردو تو بو اوی گشت یک بکن بو هوتیلکا تا کاتی چی خوش دوی بسر برن بابزانین لالقیده ها تودا Sur le date.